fosca suïssa, arambulasti y corde in flammis. Per visiones, labores, amorem et nomina sacra. In versu uno quoque anima renata est, iudex amicus qui nos perducit, ite nunc benedicti ignis in vestris manibus. Regnum expectatubi, veritas et justitia stant. Hymnos vobis relinquo, sed non iter confectum, nam in corde vestro vocem Dei audivistis. Columbas legistis urbes ingratia, lacrimas Maria et loca universa sancta. Me tenebris luctantem vidistis, in luce surgentem, crucem osculantem, sum virtuta amoris loquentem. Non fui praecipus, solum vocatus cantare, verbum vulnus coronam annulum portare. Verum vos, ulec, regnum expectatubi, veritas et justitia stant. Hymnos vobis relinquo, sed non iter confectum, nam in corde vestro vocem Dei audivistis. Valete amici anime, stella me noctis, nomen ius portate faces in prolio. Et si quaritis, quis fuit ille, vox petrihit, dicite flevimus cum Christo, et mundum laetificavimus.